хвалі 49 метраў. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.